ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद अध्याय 11 श्लोक संख्या 28। संतुष्टा लोलुपा दक्षा धर्मज्ञा प्रिय सत्यवाक् अप्रमत्ता शुचि स्निग्धा पतिं त्वपतितं भजेत। श्लोक अनुवाद। साध्वी स्त्री को लालची नहीं होना चाहिए, अपितु उससे सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहना चाहिए। उससे गृहस्थी के काम काज में प्रसन्न अत्यंत पटु होना चाहिए और धार्मिक नियमों से पूर्णतया अवगत होना चाहिए। उससे मधुर तथा सत्यभाषिणी होना चाहिए। उससे अत्यंत सतर्क तथा सदैव शुद्ध एवं पवित्र रहना चाहिए। इस प्रकार एक साध्वी स्त्री को उस पति की प्रेम पूर्वक सेवा करनी चाहिए जो पतित न हो। तात्पर्य, धर्म के अधिकारी यज्ञवल्क्य के आदेश अनुसार अशुद्धे संप्रतिक्ष्यो ही महापातक दूषितः, जो दशविध संस्कार के अनुसार शुद्ध नहीं होता उससे महान पापों के फलों से दूषित माना जाता है। किंतु भगवद गीता में भगवान कहते हैं, नमां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः, जो दुष्ट लोग मेरे शरण में नहीं आते वे अधम है। नराधम का अर्थ है अभक्त। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, जे भजे से बड़ो अभक्त ही नोचा, जो भी भक्त होते है वह पाप रहित है, किंतु जो भक्त नहीं है वह अत्यंत पापी तथा नीच है। अतएव यह संस्तुति की गई है कि पतिव्रता पत्नी पतित पति की संगति न करे। पतित पति वह है जो चार प्रकार के पाप कर्म करते हैं, यथा अवैध यौन, मांसाहार, द्यूत क्रीड़ा तथा मादक द्रव्य सेवन। विशेष रूप से जो व्यक्ति भगवान का शरणागत नहीं होता वह कलुषित समझा जाता है। इस तरह साध्वी स्त्री को सलाह दी जाती है कि वह ऐसे पति की सेवा करने के लिए राजी न हो। ऐसा नहीं है कि यदि पति नराधम हो तो भी वह दासी की तरह सेवा करे। यद्यपि स्त्री के कर्तव्य पुरुष से भिन्न होते हैं, किंतु साध्वी स्त्री पतित पति की सेवा करने के लिए नहीं बनाई गई। यदि उसका पति पतित हो तो संस्तुति की जाती है कि वह अपने पति की संगति त्याग कर दे। किंतु पति की संगति त्यागने का अर्थ यह भी नहीं है कि वह फिर से विवाह कर ले और इस तरह वेश्यावृत्ति में प्रवृत्त हो। यदि दुर्भाग्यवश कोई साध्वी स्त्री किसी पतित पति से ब्याही जाती है तो उससे विलग रहना चाहिए। इसी प्रकार पति भी अपनी पत्नी से विलग रह सकता है यदि पत्नी शास्त्रों के वर्णन के अनुसार साध्वी न हो। निष्कर्ष यह निकलता है कि पति को शुद्ध वैष्णव होना चाहिए और पत्नी को समस्त लक्षणों से युक्त साध्वी होना चाहिए। तभी दोनों सुख में रहेंगे और कृष्ण भावनामृत में आध्यात्मिक उन्नति कर सकेंगे। स्त्री धर्म का वर्णन। इसके पहले इस सप्तम स्कंद का भाग में चारों वर्णों के लक्षणों कर्तव्यों जो धर्म बोलते हैं का वर्णन हुआ था। ब्राह्मणों का धर्म, स्वधर्म का वर्णन थोड़ा विस्तार है दूसरों से, क्षत्रियों भी, वैश्यवृत्ति का वर्णन इतना लंबा नहीं है और शूद्रों तो बहुत कम, और स्त्रियों अंत में स्त्रियों का स्वधर्म एक दो श्लोक में वर्णित होते हैं। तो कैसे स्त्री तो आदर्श साध्वी होने चाहिए वो तो भारतीय संस्कृति में बहुत ही प्रसिद्ध ही है। आजकल वातावरण अलग हो गया है और नारी स्वतंत्रता वाद बहुत प्रचलित ही है और आश्चर्य की बात है कि यही देश के प्रधानमंत्री जो हिंदुत्व जोर से बोल के वो प्रधानमंत्री का पद मिला तो वो भी नारियों की शक्ति का प्रचार करते हैं। और जिस पार्टी हिंदुत्व का पार्टी भी है तो वो पार्टी रिजर्वेशन किया पार्लियामेंट में, लोकसभा में नारियों के लिए। तो ये कली काल ही है, सब कुछ उल्टा ही है। तो नारियों का धर्म, नारी धर्म, इसका वर्णन ही है पति सेवा, वो ही नारी धर्म का सारांशी है पति सेवा। वो नारी धर्म ही है और परम धर्म है सब जीव के लिए। सवाई पुंग सांग परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्ष अहितो क्या प्रतिहता यह आत्म सुप्रसिद्धि थी। सब के लिए, सब जीव के लिए परम धर्म ही अधोक्ष स्थूल इंद्रियों के गोचर के अतीत भगवान की अहैतुकी निस्वार्थ और सतत सेवा करना वो ही सब जीव के परम धर्म ही है। और केवल उस प्रकार धर्म साधन करने से एक जीव पूरा संतुष्ट और सुप्रसन्न हो सकते हैं। तो वो अहैतुकी अप्रतिहता अधोक्षज सेवा की का धर्म इस श्रीमद् भागवत का मुख्य प्रचार ही है। फिर भी इस श्रीमद् भागवत में परम शुद्ध भक्ति के प्रचारक नारद मुनि इस सप्तम स्कंद में संकलित है। उनका वचन एक दूसरा महान भक्त युधिष्ठिर महाराज को वानाश्रम धर्म के बारे में। तो युधिष्ठिर महाराज तो महान महान भक्त है। नारद मुनि पंचम स्कंद में युधिष्ठिर महाराज को बताया कि तो आप इतना भाग्यवान है कि भगवान श्री कृष्ण आपके मातुलय ही है, बंधु ही है, सुहृद ही है और आपके आज्ञाकारी दास भी है। कभी कभी दूध सेवा किया श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के लिए। तो आप इतना परम ही है, नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बोले। फिर भी चूंकि युधिष्ठिर महाराज की सेवा थी, श्री कृष्ण की सेवा युधिष्ठिर महाराज कैसे की, तो राजा के रूप में, और राजा का कर्तव्य है वानाश्रम धर्म पालन करना। ब्राह्मणों और क्षत्रियों सहयोग करके धर्म पालन करते हैं। ब्राह्मणों विशेषकर शास्त्र से और क्षत्रियों विशेषकर यदि प्रयोजन हो शास्त्र से, अस्त्र शास्त्र। एक श्रेणी ब्राह्मणों तो उपदेश के द्वारा धर्म पालन करते हैं और प्रयोजन यदि हो तो क्षत्रियों जबरदस्त बलपूर्वक वर्णाश्रम धर्म पालन करते हैं। तो स्त्रियों स्त्री धर्म नारी धर्म स्त्री धर्म नारी धर्म जो कहलाते हैं ब्रह्म धर्म क्षत्रिय धर्म वैश्य धर्म शूद्र धर्म और स्त्री धर्म ही है। स्त्री धर्म पति की सेवा, तो पति यदि ब्राह्मण हो तो वैसे ब्राह्मणी सेवा करती है, सहयोग करते हैं वो ब्राह्मण पति जो करते हैं। और क्षत्रिय रानी तो यथोचित यथार्थ राजा पति की सेवा करते हैं और वैश्य की पत्नी तो उसी प्रकार सेवा करते हैं। तो इस प्रकार हम शास्त्र से हम बहुत वर्णन मिलते तो कैसे ब्राह्मण की पत्नी तो वे भी पट्टो है, वो सब यज्ञ कार्य में सहयोग करना। वे भी स्त्रियों मंत्र वेद वैदिक मंत्र बोल सकते, प्रणव नहीं बोलते, परंतु ऐसे बहुत ब्राह्मणी थी और आज पर्यंत कुछ है जो बहुत विद्यावती थी और अब आज तक कुछ है, क्योंकि सामान्यतः ब्राह्मणों की पुत्री तो ब्राह्मणों की एक ब्राह्मण की पत्नी बन जाते हैं, और ऐसे बचपन से ऐसे वातावरण में जिसमें वेद मंत्र उच्चारण होते हैं और एकदम स्वच्छ स्थिति में पवित्र स्थिति, सब कुछ पवित्रता रखना है इत्यादि, और क्षत्रिय रानी तो क्षत्रिय का काम भी जानते हैं, जैसे वो रुक्मिणी हरण लीला में तो श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेके तो उसको रथ पर उठाए फिर चले गए श्री कृष्ण रथ पर, और सब आगंतुक राजा क्षत्रिय कृष्ण को आक्रमण किया, तो उस समय श्री कृष्ण उस रथ से सब क्षत्रियों से युद्ध किया, और श्री रुक्मिणी वो घोड़ों को चलाया, वो काम जानते, एक्चुअली वो रथी का काम है लेकिन क्षत्रियों भी जानते, क्योंकि यदि प्रयोजन रथी मतलब सारथी मतलब शूद्र, वो शूद्र वर्ण ही है, परंतु यदि प्रयोजन हो तो क्षत्रिय स्वयं चलाना पड़े, जैसे बहुत ही निपुणता वो सारथी कार्य में शौर्य जो क्षत्रिय थे और कर्ण के सारथी बन गए, और द्रौपदी भी जयद्रथ तो द्रौपदी का हरण करने प्रयास किया और द्रौपदी उसको चापर में तो ऐसे आज तक हम देखते हैं महेश्वरी अग्रवाल गुप्ता ऐसे परिवार में, तो केवल पुरुषों निपुण नहीं तो स्त्रियों भी जानते हैं तो कैसे व्यापार करना और हमेशा लाभ के बारे में चिंतन करते हैं, परंतु मूल स्त्री धर्म पति की सेवा करना, जैसे पति का स्वभाव वैसे पत्नी सेवा करते हैं, तो ऐसा हो सकते है कि पति की स्त्री तो एक ही वर्ण नहीं होंगे, शास्त्र के अनुसार तो प्रथम स्त्री तो एक ही वर्ण उद्भूत होना चाहिए और दूसरी स्त्री प्रथम स्त्री तो विशेषकर धर्म का विचार से ग्रहण करना चाहिए और दूसरी स्त्री काम के अनुसार ग्रहण करना चाहिए, राजाओं ऐसे ही करते हैं, तो धृतराष्ट्र की प्रथम स्त्री गंधारी थी और दूसरी स्त्री वैश्य कुलोद्भूत थी, तो ऐसे होते हैं भारत के का इतिहास में, तो स्त्रियों कैसे पति की सेवा करते हैं, संतुष्ट अलोलुप दक्ष धर्मज्ञा, तो इसके धर्मज्ञा का मतलब वो धर्म जानते, इसका मतलब तो स्त्रियों तो पूरा अशिक्षित नहीं होंगे, स्त्रियों तो गुरुकुल नहीं जाते हैं परंतु घर में ही शिक्षा मिलती है, तो शिक्षा जो अनुकूल है उनका स्वधर्म पालन करने के लिए, तो धर्म ज्ञान होना चाहिए, प्रिय व्यवहार करते, सत्यवाक सत्यवादी नहीं होने चाहिए। अप्रमत्ता मतलब पागल नहीं होने चाहिए। शुचि ही स्वच्छता रखते हैं तो शारीरिक स्वच्छता पूरा घर और घर के बाहर स्त्रियों का और दिनचर्या में स्त्रियों का प्रथम कर्तव्य है तो पूरा प्रांगण का सफाई करना, झाड़ू लगा के। आजकल तो लोग लंबा अपार्टमेंट में रहते हैं, प्रांगण तो नहीं है। तो सूर्योदय के पहले पूरा पहा के प्रांगण का सफाई करना और रंगोली लगाना है। तो ये पहला काम स्त्रियों का। और स्निग्धा, स्निग्धा प्रिया, तो इस प्रसंग में दोनों शब्द का लगभग एक ही अर्थ है ना। और प्रिय सत्यवाक मतलब उनका स्त्री का वचन, प्रिय प्रियवादिनी, सत्यवादिनी प्रियवादिनी, और उनका व्यवहार तो ऐसे स्निग्ध स्नेह ऐसे होने चाहिए। तो इस प्रकार पति की सेवा करना चाहिए। पतिं त्वपतितं भजत, पति यदि पतित न हो तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि अयि नंद तनुज किंकरं पतितं मां विषमे भवं बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्त्य। सब इस भौतिक संसार में पतित है तो इसका मतलब क्या है? पतित इस प्रसंग में पतित श्रील प्रभुपाद इसका व्याख्या करते हैं, जो भगवान के भक्त नहीं है पतित है। तो पति का मुख्य धर्म है पत्नी कुटुंबों को सन्मार्ग पर चलाना, कृष्ण भक्ति मार्ग। तो वो स्वयं यदि कृष्ण भक्त नहीं है तो कैसे कृष्ण भक्ति सीखेंगे? तो इसलिए नियम है कि पति अपतित यदि, और विपरीत वचन में यदि पतित हो तो त्यागना चाहिए। तो फिर भी स्त्रियों यदि पतित पति को चढ़ते हैं तो सामान्यतः हम देखते हैं तो स्त्रियों तो ऐसे करने से और तो स्वयं पतित पतिता बन जाती है। तो श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिखते हैं कि पति त्याग करके दूसरी बार विवाह करना वैश्य वृत्ति ही है। तो यही सलाह आदर्श है। यदि कोई नारी तो पतित पति से दूर रह सकते, पति की सेवा नहीं कर ऐसे पति। लेकिन इसमें और गहरा विचार करना चाहिए। एक है कि श्रील प्रभुपाद की एक बहन, तो श्रील प्रभुपाद जैसे आजन्म शुद्ध भक्त थी, और श्रील प्रभुपाद के पिताजी वे भी शुद्ध भक्त थे, और श्रील प्रभुपाद के पिताजी वो भागिनी उनकी पुत्री श्रील प्रभुपाद की भगिनी। तो विवाह दी एक अभक्त परिवार में जिसमें लोग तो मत्स्याहारी थे और शायद मांसाहारी थे, तो वो श्रील प्रभुपाद की भगिनी का अभ्यास नहीं था, तो वो सब खाना रसोई करना तो वो सब कुछ सीख लिए, तो कैसे मछली कटना रसोई करना और ऐसे पूरा जीवन में पति की सेवा और भक्ति एक साथ की। और भक्ति स्थान सरस्वत ठाकुर के आश्रित शिष्या बन गए। तो श्रील प्रभुपाद तो उनकी भागिनी को कभी भी उपदेश नहीं देते हो स्वामी को छोड़ दो। तो मैं भी मेरे नारी शिष्याओं को यही सलाह देता उपदेश देता हूं कि पति सेवा अर्थात स्त्री धर्म और भक्ति धर्म एक साथ करो। दोनों ऐसे होते कि पुरुषों के लिए भी सदैव स्वधर्म अर्थात भौतिक स्वधर्म और भक्ति धर्म तो सदैव दोनों में मेल नहीं होते, तो फिर भी जितने भी संभव हो हमें एडजस्ट करना चाहिए। जैसे समाज में उपद्रव नहीं हो और जिससे हमारा व्यक्तिगत जीवन में विशेष जंजाल नहीं हो, नहीं तो यदि इस श्लोक का उपदेश लेके तो एक बार यदि घर में कुछ झगड़ा हो तो सब पति या पत्नी सब कुछ त्याग करते हैं तो कैसे संसार चलेगा। इस कलि युग में दुर्लभ है उस घर जिसमें झगड़ा कभी भी नहीं होते, ये कलि युग का एक लक्षण ही है ऐसे घर। परंतु ज्यादातर में तो कभी कभी ऐसे कुछ ना कुछ होते हैं, पति और पत्नी का परिप्रेक्ष्य में तो मिल नहीं है। तो ऐसा हाल में स्त्रियों का कर्तव्य क्या है, तो पति का वचन स्वीकार करना। पत्नी तो यदि देखते हैं कि पति तो सन्मार्ग पर नहीं जाते तो पत्नी का धर्म है वो प्रयास करना पति को सुधार करना। ये गृह धर्म बहुत जटिल ही है। मैंने एक पुस्तिका लिखी ब्रह्मचार्य कृष्ण भक्ति में ब्रह्मचार्य, तो गृहस्थ धर्म गृहस्थ जीवन के बारे में वो पुस्तक तो उससे बहुत बड़ी होगी क्योंकि ब्रह्मचारी जीवन बहुत सरल ही है और गृहस्थ जीवन असरल ही है। तो कभी कभी ब्रह्मचारी मेरे पास आते हैं और मुझको बोलते हैं कि मुझे वो बहुत मुश्किल है मुझे, तो मेरा ऐसे ब्रह्मचारी अगर कोई ऐसे ब्रह्मचारी मेरे पास आते हैं मैं उसको उपदेश देते कि अब समस्याओं तो ज्यादातर मन में हो, तो अगर मन में ज्यादा समस्या हो तो तुम ब्रह्मचारी मत रहो, समस्या का आश्रम गृहस्थ आश्रम वहां जाओ। तुम योग्य नहीं हो ब्रह्मचारी होने, ब्रह्मचारी तो प्रसन्न होने चाहिए। गुरु की सेवा में, और यदि गुरु की सेवा में संतुष्ट नहीं हो तो अथो गृह क्षेत्र सुताब्द वितायर, वो सब की सेवा करना चाहिए। पत्नी की सेवा कर, पत्नी के साथ सासुर वो सब भी आते हैं आजकल। वो लोग चाहते कि नहीं, अब मैं एक लड़की का विवाह करता हूं, वो सब दूसरे उनसे कुछ संपर्क नहीं हो, लेकिन संपर्क होते हैं। और कुछ लड़की बोलते हैं कि मैं तुमसे विवाह करूंगी यदि हम तुम्हारे पिता माता से अलग रहें, हम उनकी सेवा नहीं करूंगे। उसका मतलब तो वो सेवा भावनी नहीं है, उसका मतलब वो अच्छी तरह स्वामी की सेवा भी नहीं करें। तो ये सब जटिल विचार ही है और सब समस्याओं का समाधान क्या है? समाधान है कि पति शुद्ध भक्तों, स्त्री वो शुद्ध भक्त स्वामी का सहयोगिनी होंगे, और इस प्रकार दोनों सहयोग करके तो एक साथ भगवान के धाम जाएंगे। तो ऐसे कहना सरल है, परंतु व्यवहारिक जीवन में ऐसे बहुत कम होते। हम इस भौतिक संसार में है क्योंकि हम शुद्ध भक्त तो नहीं है, और जो शुद्ध भक्ति मार्ग में आते वो प्रयास करते शुद्ध भक्ति करना, परंतु बहुत बहुत लेकिन। तो स्वामी तो शुद्ध भक्त होना चाहिए, उसका मतलब तो वो गृहस्थ आश्रमी है। गृहस्थ आश्रमी का मतलब तो ब्रह्मचारी जैसे एकदम गुरु के अधीन जैसे नहीं है, तो फिर भी वो गुरु के सेवक होना चाहिए। सब कुछ जो कहते हैं तो इसी भावना से कहते हैं कि मानस गे हो देहो जो किचु, मानस देहो गया जो किचु मा आप लुन तु अपदे नंद किश। सब कुछ जो मैं करता हूं तो कृष्ण कृष्णार्थ ही खिल चेष्ट, कृष्ण के लिए ही करता हूं। और भक्तिनाथ ठाकुर के कहीं शरणागति कीर्तन में तो कैसे गृहस्थ भक्त किस भावना से गृहस्थ भक्त गृह धर्म पालन करना चाहिए। तो गुरु का आदेश के अनुसार गृहस्थ तो गृह धर्म पालन करते हैं, और सहधर्मिनी नारी पति की सेवा करती है और वो पति की सेवा में प्रेरणा मिलती है यदि वो स्वामी उस प्रकार गुरु की सेवा करते हैं। तो जैसे नारियों के लिए ऐसी सेवा ऐसे भावना होनी चाहिए, संतुष्ट अलोलुपा लालची नहीं होना, दक्षा धर्मज्ञ प्रियवादिनी सत्यवादिनी इत्यादि। तो वो नारी तो ऐसे होने से विशेष प्रेरणा मिलेंगे यदि स्वामी भी उस प्रकार ही है गुरु की सेवा में। तो यदि स्वामी तो पूरा आत्मसमर्पण करते हैं गुरु की सेवा में, तो पत्नी तो प्रेरणा मिलेंगे। तो इस प्रकार स्वामी की सेवा करना, जैसे श्रील प्रभुपाद कही बार बोले कि वो गुरु तो ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, स्पष्ट, स्पष्ट माध्यम, पारदर्शी, वही शब्द ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम, पारदर्शी होने चाहिए वो इनके गुरु। तो इस प्रकार वो स्वामी भी पारदर्शी होना चाहिए, और इस प्रकार गुरु हो सकते हैं, पति गुरु, और इस प्रकार नारियों भी गुरु गुरवी होती है। प्रथम गुरु है बच्चों के लिए माता, कैसे तो उनका व्यवहार से और वचन से शिक्षा देती हैं, तो कैसे स्वामी की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, भगवान की सेवा करना। तो बच्चों के मन में तो पहला संस्कार आते हैं माता, उसकी माता का व्यवहार से। तो ये बहुत विस्तार विषय है जिसके बारे में बहुत बहुत बहुत बोलना संभव ही है। इसके बारे में बहुत कुछ उस वो विमेन मास्टर्स ऑफ मदर नई पुस्तक में है, तो इसलिए इसके बारे में अभी मैं और ज्यादा नहीं कहूंगा। इस प्रकार का विषय यदि क्लास में आते हैं बहुत प्रश्न होते हैं, खास यदि वृंदावन या मायापुर में हम करेंगे जिसमें बहुत भक्त है, ऐसे विवाद हो रहा है आधुनिक भक्तिवादी और पारंपरिक भक्तिवादी। आधुनिक मतलब जिनका मत है कि भक्ति और वर्णाश्रम धर्म तो आधुनिक स्थिति के अनुसार एडजस्ट करना चाहिए, और पारंपरिक भक्तिवादी है जो बोलते कि नहीं, हमें स्वयं एडजस्ट करना चाहिए, गुरु साधु और शास्त्र का वचन पालन करने के लिए। हरे कृष्ण। तो एक दो प्रश्न हो सकते हैं उसके बाद, और अभी समय हो गया नहीं। त्यक्त्वा स्वधर्मम्, त्यक्त्वा स्वधर्मम् चरणाम् भुजाम् हर भजन भगवतः पतितो यत्र क्वा भद्रम् अभूद् अमुष्य किं को वार्तमाप्तो भजतां स्वधर्मतः। इस श्लोक का अर्थ है कि जो पुरुष शरणागत है कृष्ण की भक्ति में, उनका और कुछ विन नहीं है जो साधारण वानाश्रमी के जीवन में पांच प्रकार के जीवों से विन विन होते हैं, देवगण, ऋषिगण, दूसरे पुरुषों व्यक्तियों से, और दूसरे प्राणियों से, और पितृगण से, पांच ऋण है। परंतु जो पूरा शरणागत है श्री कृष्ण की सेवा में, वो सब ऋण से मुक्त ही है। तो प्रश्न, महिला प्रचारक ये श्लोक खोल करके महिला प्रचारिका इस प्रकार प्रचार करते हैं तो पुरुष शरणागत बन जाओ, फिर वो नारी धर्म पालन करने का जरूरत नहीं हो तो ठीक है, लेकिन शुद्ध कृष्ण भक्ति में साधु शास्त्र, गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार होने चाहिए, और शास्त्र में और इतिहास में हम मीरा के अलावा तो कोई नारी का वर्णन नहीं है कि स्वधाम छोड़ के भक्ति की। एक्चुअली वो गंगा माता गोस्वामी एक है गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में, जो युव काल में त्यागिनी बन गए और वृंदावन में कठोर तपस्या की और विवाह नहीं की। तो एक बात है, मेरा हम मेरा को फॉलो नहीं करते। तो ऐसे ऐसी प्रचारिका प्रचार करते हैं और साथ साथ बोलते हैं कि वो नारियों के लिए अलग आश्रम होना चाहिए, ये फैसिलिटीज होने चाहिए, वो फैसिलिटीज। तो अगर गंगा माता गोस्वामिनी जैसी है तो व्रज की धूल में शयन करो, शीतकाल में भी आहार निद्रा लगभग बंद करो, नहीं तो स्वधर्म पालन करो, जैसे कुंती रानी की, द्रौपदी की, विष्णु प्रिया, सीता रानी। तो शायद आपका अपना मत नहीं, आप बहुत बड़े हैं भक्ति में, लेकिन आप सीता और विष्णु प्रिया से बड़े नहीं है, तो वो आदर्श पालन करना चाहिए। इसके बारे में वो वुमेन मास्टर्स और मदर्स ये विषय के बारे में वो कुछ चर्चा ही है। वर्तमान समय में हम बालकों को क्या वर्तमान समय में हम बालकों को उनके व्यवहार को देख करके उनका क्या वर्ण होगा उसके अनुसार उनको शिक्षा दे रहे हैं स्त्रियों बालकों का स्वभाव देखने से हमें निश्चित करना चाहिए वो कौन सा वर्ण के है। थोड़ा कठिन है नहीं, क्योंकि कलयुग का एक मुख्य लक्षण है कि सब वर्ण मिश्रित हो गया है। स्त्रियों का स्वभाव कैसे निश्चित करना है, तो सभी स्त्रियों को इस प्रकार प्रशिक्षण देना चाहिए कि पति सेवा करना, और जो पति सेवा करने में प्रयोजनीय हो वो मतलब घर का सफाई करना और रसाई करना, तो वो सब प्रशिक्षण देना चाहिए। और किस प्रकार बालक से एक बालिका विवाहित होगी तो ज्योतिष से आप देख सकते। ऐसी ज्योतिष तो पूर्व काल में वो कुंडली बनाना तो सबके लिए नहीं था, शूद्रों नीच जातियों के लिए नहीं था। जब मैं सर्वप्रथम बांग्लादेश गया था तो कभी कभी किसी से मैं पूछो तो आपका उम्र क्या है, और ऐसा जवाब दिया तो 30, 31 ऐसे, और जन्मदिन तो नहीं जानते, बहुत ऐसे लोग। हरे कृष्ण।